Γεια σου, ρε αδερφέ. Γεια. Να κάνω ένα συλλογισμό. Κάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε το ΕΚΑΣ. Έκανε ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Έκανε ιδιώνυμα δίκημα την αντίσταση στου πληστηριασμού. Εθελοντική φορολογία στου εφοπλιστέ επαγορίστου. Άρισμα χρεών στου καναλάρχε. Μην αρχίζουμε τώρα. Υγεία στα καζίνο. Όχι, όχι. Είναι αριστερή όμω. Μην καταλήξουμε στο ότι δεν είναι αριστερή, αυτό δεν θέλω. Ψηφίσανε σε αυτά, ναι. Ψηφίσανε. Το κουκουέ που ψήφισε όχι σε αυτά φταίει για την κατάδεια του. Ποιο φταίει. Το είπε ο ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Έχει βάλει για την κόρη του σήμερα. Έχει απογόνου. Μπορώ να χαρακτηρίσει το κοσμίω. Μη χαρακτηρίζει. Όχι, κοσμίω. Για πες. Λίγο τηλεοπτικά. Άντε. Λοιπόν, ρόμπα ξεκούμποτη με πασουμάκια ροζ. Μάλιστα. Το θυμάσαι από τον Ακάλυπτο. Ακριβώς αυτό είναι. Έλα, ρε. Έλα. Κάτσε γιατί παίρνει ο πελάτη, σε κλείνω. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Τίποτα. Με έβιασε στο σώμα του Σιριζέο προχτές. Ο ταξιδής. Έχει και πολλούς Σιριζέους, βέβαια. Αλλά ο ταξιδής ο Σιριζέος. Α, για πες. Και, ναι, και κάτι είπε που είπα εγώ για το Πολυτεχνείο. Αν θα στρίψουν στη Βουλή, θα συνεχίσουν για την πρεσβεία και κάτι τέτοια αστείωτητα τέλος πάντων. Βάλε μία λίγο πάλι αυτά που βάζει Θήμιος με το τσακαλώτο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μπας και καταλάβει. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι σημαντικοί όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου, έλα μάνα μου. Έλα, τι γίνεται? Και είμαι και γρυπωμένος. Τον άρπαξες? Τον άρπαξα, λέει. Το ξεμάλιασα, όχι τον άρπαξα. Α, παπά. Και να σου πω για την 28η Οκτωβρίου. Ναι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι σωστά τα βιβλία της ιστορίας. Διάβασα. Μικρός, όχι τα σχολικά. Έτσι. Εάν δεν ήταν ο ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, καταρχήν δεν θα γινόταν ποτέ ο εθνικός στρατός που είπανε μετά. Γιατί ήταν εντολή από το Κάιρο. Είδαν ότι οι κομμουνιστές, οι Έλληνες, βγήκανε στο βουνό. Οπότε δώσανε και στο Γρίβα την εντολή για να κάνει τον εθνικό στρατό. Έτερον εκάτερον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ μα ποτέ ο Γερμανός δεν έχει φύγει από την Ελλάδα σε διάφορες μορφές. Δηλαδή, ξεκίνησε η κατοχή των Γερμανών από την Αμαλίτσα και τον Άλωνα, τον Καραγκιόζη, τον Όθωνα. Και με πολλές μορφές διαιωνίστηκε. Και μέχρι και που ήρθαν οι Ναζί. Λίγαν οι Ναζί και μετά ήρθαν τα κατακάπια που ήταν συνεργάτες που φοράγαν την κουκούλα για ένα τενεχέ λάδι και οι απόγονοι τους συνεχίζουν να κυβερνούν την Ελλάδα. Στο έχω ξαναπεί, δεν βλέπω σωτηρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Και ξανά ποτέ, το ξαναλέω, ποτέ αριστερός, κομμουνιστής, μάλλον όχι αριστερός για να παρεξηγούμε, δεν υπήρξε συνεργάτης των Γερμανών. Και η ξεφτύλα ξεκίνησε μετά την παράδοση στη Βάρκιζα. Από εκεί και πέρα έχουμε συνέχεια κατοχή. Φιλιά και καλή ελευθεριά. Που δεν το βλέπω, αλλά καλή ελευθεριά. Γεια σου. Ο Ιχολύπτης είμαι. Έλα, Ιχολύπτα. Λοιπόν, είχε πάρει ένας φίλος ακροατής τη Δευτέρα και έλεγε το σαμπουάν που έχει 5 ευρώ στην Ολλανδία, στη Γερμανία, 3 ευρώ και έχει 5 ευρώ στην Ελλάδα. Αυτό που λοιπόν. Το θεωρούμε απαραίτητο ότι πρέπει να πλαινόμαστε, δηλαδή. Όχι, όχι. Λοιπόν, οι παιδικές τροφές στην Αίγυπτο έχουν το 1 πέμπτο της τιμής. Το ίδιο πράγμα. Ίδια μάρκα, ίδια όλα. Στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Επειδή δεν τρώνε, γι' αυτό. Εντάξει, τρώνε. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που τρώνε. Οπότε να πεταχτούμε μέχρι την Αίγυπτο δεν το πιάνω. Εγώ τους έχω κάνει παραγγελία από την Αίγυπτο. Α, έχω τα μέσα. Μια χαρά. Και εσύ τρως ακόμα παιδικές τροφές. Τι απόγονος τρώει. Α, έχουμε απόγονο. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, την Παρασκευή θέλω και μια αφιέρωση τον ύμνο της Παλαιστίνης από το Θοδωράκι. Το έχουμε σήμερα. Ναι, το ξέρω. Τι το ξέρεις. Σήμερα Παρασκευή. Αλλά σε ψάχνω την Παρασκευή και δεν σε έβρισκα. Ναι, ενώ το βάλαμε σήμερα τον ύμνο της Παλαιστίνης από το Θοδωράκι. Σήμερα δεν το έχω ακούσει ακόμα. Θα το ακούσει σε λίγο. Πού είσαι, μωρή, ανομαλιάρα, σκέτο? Α, όχι, δεν βγαίνει από αυτό. Βγαίνει από το σκανταλιάρι, από το δαβολιάρι. Αχα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα μου έρθει μπλουζάκι σήμερα. Πού το ξέρεις, και άμα σου ρίξει το επιστόλι και δεν έρθει σήμερα? Θα μου έρθει, θα μου έρθει. Μου έστειλε μήνυμα η ACS. Α, ναι. Α, μωρή, τι γλυκούλα η ACS. Δεν κοιτάς μου πως είναι κανένα παραπλανητικό και σε παρακολουθούν και δεν πάρεις μπλουζάκι, πάρεις καπαμά. Μπορεί. Όλα παίζουν. Θα φάμε. Είτε μπλουζάκι είτε καπαμά, κάτι να φάμε. Ναι. Δεν πειράζει. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ναι. Είμαι έγκυος. Α, δεν είναι δικό μου. Στάνταρ. Δεν είναι. Α, λέω μην πεις κανένα μαλακία γιατί μου έχει ξανατύχει. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι. Επειδή είμαι έγκυος λοιπόν και λίγο έχω τώρα, είμαι στους πρώτους μήνες και έχω αναγούλες. Λίγο όταν βάζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη πιο πριν ενημερώνετε ότι πρόκειται να μπει για να μην. Η αναγούλα είναι καλή, είναι εκτόνωση για το παιδί, να ξέρει. Θε να σου βάλω την αναγούλα. Το τραγούδι, τα πίνω όλα. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, τα πια ουίσκι και κοκακόλα. Όχι. Όχι. Οπότε Άδωνη θα σου βάζω. Άδωνη για να βγει με ένα πόνο που λέμε. Ή με έναν εμετό, ξέρω εγώ. Μάλλον το δεύτερο. Εμετός. Ένα παιδί είναι ή δίδυμα. Είναι δίδυμα, είναι δίδυμα. Γαμισέτα. Άστο. Σκατά. Πού να το σώσει τώρα. Πού να το σώσει. Πού να το σώσει τώρα, δεν. Θα χτυπάει το ένα σφαλιάρε στο άλλο, μα ακούει τον Άδωνη. Ναι, ρε γαμότο, ναι. Θα βγουν με νευρικότητα. Λυπάμαι πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Να βγάλει την μπλουζάκια για μωρά, κουνούμαλα. Μπορώ να κάνω δώρο αντί για μπλουζάκι, να κάνω δώρο ένα ζευγάρι ακουστικά, κάτι. Με ειδικό εφέ να μην ακούς τον Άδωνη. Α, καλό κι αυτό. Κάτι γίνεται. Ναι, ωραίο, με σιγαστήρα, ωραίο. Ειδικό, κάτι. Ωραίο. Καλή έλα, μάνα μου. Έλα, καλέ. Ζούσα το 1986 στη Θεσσαλονίκη το 87 νομίζω ή το 88 εκείνο το φασισταριό ο Κούβελας που τον ευγάζανε η Θεσσαλονική Δήμα Κούβελας και τότε έζησα και τις φασαρίες που είχαν έβει πάνω ο Αρκουδέας και γίνανε οι φασαρίες για τον FM100 μετά από αυτές τις φασαρίες λοιπόν ένα πρωί ψιλοκαπλώνει ο Κούβελας και εκεί πρωτού νομίζω αν θυμάμαι καλά στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και απέναντι από την έκθεση μεταξύ στο πεζοδρόμιο του Πανεπιστημίου και της εκθέσεως ανοίγουν δύο τρύπες. Με κούρασες. Άκου, για το μετρό πόσα χρόνια μπροστά ήταν ο Κούβελας. Ο Κούβελας. Και από ό,τι έμαθα προχθές από φίλα του Θεσσαλονίκη. Στις τρύπες είμαστε ακόμα άστο και έχει κάτι ψεύτικες γραμμές, κάτι τρένα μπαίνουν μέσα για τη φωτογράφηση. Άκου τώρα, άκου εχθές. Είναι το μόνο μετρό που φτιάχτηκε το Instagram, δεν έχει άλλη λειτουργία. Πήγανε μέσα στους σειρμούς με στα βαγόνια. Πώς θα γίνει αυτό το τρένο, αυτό το βαγόνιο να ξεκινήσει που είναι στη Θεσσαλονίκη με κραγιόν θα βγαίνει και χρυσά στον ίδια. Εκείνη μακιά που δεν παφήνει. Σαν τις Θεσσαλονικές θα κυκλοφορεί. Τους βάζανε όλους μαζί και κάνανε τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ. Α ναι, το τρένο περνά, σωστό. Τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ περνά και σφυρά. Χιλοκουνιώτουσαν λίγο δεξιά αριστερά. Οι περισσότεροι δε κρατιώτουσαν από τις χειρολαβές. Γιατί σου λέει μη σταματήσει ή ξεκινήσει απότομα ο σειρμός και γίνουμε κομμάτια. Και το πιο καλό ποιο ήτανε. Δεν το ξέρεις γιατί όλοι αυτοί εκεί ψηφίζουν Βελόπουλο. Δεξιά, ακροδεξιά, δεκαετίες τώρα. Τώρα ναι ρε κάρτες θα περιορίσω διαδρομών το πιστεύεις. Το πιστεύω. Εδώ οι άλλοι κόβανε κορδέλες στους μουσαμάδες. Άσε μας αγάπη μου. Βελόπουλος forever. Πόσο ανόητη είστε ρε. Γεια σας. Yeah. Θα ήθελα να μιλήσω στον Αποστόλη και να του πω μπράβο σε αυτόν και στο Θύμιο. Κρατηθείτε καλέ μέχρι να τα πείτε στον Αποστόλη. Μην τα λέτε σε μένα. Α, ναι, περιμένω. Μισό λεπτάκι. Ναι. Γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Μπέντι μου, εσύ, τσολιά μου. Τι να πω. Με ψή. Ναι. Στο Θύμιο να σας έχει ο Θεός καλά. Να κόβει χρόνια από μένα που είμαι 80 χρονών. Και... Σιγά μωρή να... το κέρασμα που κάνεις. 80 είσαι. 80 είμαι, αλλά σας αγαπάω τόσο πολύ γιατί μου θυμίζετε. Πράγματα, άλλο πράγμα. Πες ο Θύμιο να είναι καλά και όλα τα καλά από στόλη μου, εσύ Λεβέντη μου. Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξει. Καλύτερα παιδιά ρε. Καλά είμαστε. Καλύτερα. Ένα ραδιόφωνο. Πώς σας αντέχουν αυτοί εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εγώ μπορώ. Είμαστε κομμουνιστές. Σας καταλαβαίνουμε και ευχαριστιόμαστε. Αυτοί οι δεξιοί όλοι εκεί στον Πειραιά. Πώς σας αντέχουν ήθελα να ξέρω. Αντέχουν όλοι. Γεια σου Αποστόλη μου. Γεια σου. Σε ποια ρημαδοχώρα αυτού του ρημαδόκοσμου θα υπήρχε ένα μεγαλοστέλεχος ιστορικό, όπως λέει ο ίδιος, με το χαλάσουμε, ενός κόμματος και θα έβγαινε σε ζωντανή σύνδεση και θα έλεγε: θα κάνουμε αυτό το καινούριο κόμμα που θα το ονομάσουμε έτσι και θα πάρουμε και μία έδρα στην Ευρωβουλή και όλα καλά. Η αναπνευστική και η οικολογική ριζοσπαστική αριστερά. Θα σε έκανα και τίτλο. Πώς θεωρώ εγώ ότι πρέπει να λέγεται το καινούριο κόμμα. Και ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα τον διέγραφε. Ειλικρινά τώρα, σε ποια χώρα γίνεται αυτό. Μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτό, που έχουν το καταστατικό. Αχ, το διάλογο σούργελα. Δεν σέβεστε τίποτα, γυρνάνε στα κανάλια. Καλέ, γιατί μιλάς έτσι. Τους ξεφτιλίζουνε. Σύντροφος να βρίζει σύντροφο. Δεν είναι πόλεμο σε τούτο που μας βρήκε, κύριε Ταξιάρχε. Ντροπή είναι. Ναι, σιγά το σύντροφο. Να με σκεφτόταν ο σύντροφος πριν με βρήσει και με επί του Δίευρου και ένα σωρό μαλακίες. Άχι στο διάλογο γιατί δεν είχαμε αρχίδια και καταφέρανε να μας τα κάνουνε τούμπανο οι σύντροφοι. Δεν ξέρω αν το μάθες ότι βγήκε και η Εφούλα. Ναι, κοιμότανε τόσο καιρό, ξεκουραζότανε. Γιατί ξεκουράστηκε. Ξεκουράστηκε το μανάρι μου. Τι είπε. Φρέσκια, φρέσκια. Και είπε ενότητα και ένα αυτό και εκείνο. Τα αρχίδια μου κούνιονται. Κανονικά δεν μπορέσαν ποτέ να καταλάβουν ότι χάσανε και λένε μαλακίες ένα σωρό. Εν πάση περιπτώσει αυτό το κόμμα που έλεγαν ότι θα κάνουν τι γίνεται ρε παιδιά. Δεν το κάνουν γιατί φοβούνται μήπως το πάρει και αυτό ο Κασελάκης. Περιμένουμε. Τι περιμένουν ακριβώς. Να οριμάσουν συνθήκες. Thank you. Η Ευρώπη είναι 300 εκατομμύρια προχτές. Δεν έχω μετρήσει. Ναι, τέλος πάντων, όλη η Ευρώπη. Να σου πω κάτι, προχτές στο φανάρι εκεί έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια μας σταματάει ο τροχονόμος. Το φανάρι δεν είναι Ευρώπη. Στο λέω για να μην πεις καμία μαλακία. Ναι, βρε μαλάκα, ναι. Λοιπόν, μας σταματάει ο τροχονόμος και λέω τι γίνεται. Βλέπω κάτι αμάξια να πηγαίνουν αντίθετα στην Πανεπιστημίου και είναι η Χριστίν Λαγκάρ. Νομίζω είχε έρθει. Του Χριστινάκη, μωρέ. Καλά έκανε. Για να έρθει για να βάλει, λέει, το ψηφιακό ευρώ. Δεν ξέρω, νομίζω για κάτι τέτοιο έχω βάλει. Πού θα μας το βάλει αυτό. Θα κάνει, λέει, τα εγγένεια του ψηφιακού ευρώ. Λοιπόν, φαντάσου τώρα, φίλε, μετά από μερικά χρόνια είμαστε 300 εκατομμύρια επί ένα χιλιάρικο, εγώ σου λέω, ο καθένας. Τώρα χιλιαρικάκι. Μεροκάμα το, για όλη την Ευρώπη. Φαντάσου πόσα λεφτά θα μαζεύουν και θα μας κάνουν ό,τι μα ό,τι μα ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή τα λεφτά μας τα δουλεμένα θα τα παίρνουν αυτοί και θα τα διαχειρίζουν. Να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ τότε που είναι κατά της Ευρώπης. Όχι, κύριε μαλακά. Α, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Για μένα ξέρεις τι είναι το capital control. Για μένα ξέρεις τι είναι το capital control. Αυτό που φέρει ο Τσίπρας. Ναι, αυτό που φέρει ο Τσίπρας. Αυτό και για μένα αυτό είναι. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε. Κόψτε το λαιμό σας. Έχω βάλει τα λεφτά μου σε ιδιωτική τράπεζα, γιατί από το 2000 οι τράπεζες είναι ιδιωτικές. Και επειδή στραβοκατούρισε ο Τσίπρας ή στραβοκοίταξε ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε, σου λέω τα λεφτά σου μαλάκα στα κρατάω και σου δίνω μόνο 60 ευρώ την ημέρα. Καταλαβες. Για να καταλάβεις το πόσο μαλάκα είναι. Για μένα αυτό είναι το capital control. Ότι μη λες πάντως έτσι τον Τσίπρα, δεν είναι σωστό. Γιατί. Το, δεν το λες μαλάκα το παιδί. Ήταν το capital control. Εθνικό κεφάλαιο είναι τώρα. Εντάξει, έλα. Ηγέτης της αριστεράς. Έλα, σε παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός. Έβαλε τα λεφτά σε μια ιδιωτική τράπεζα. Ναι, μωρέ, τα ξέρω. Με εξηγείς τώρα, βαρέθηκα. Άντε, παλιό μαλάκα. Το punchline το έχω πει. Έλα, γεια. Πύρσιν αλαμάνα και φωτιά στο γοργό ποτάμο. Σιγά μωρή, δεν είναι ζεμπέκικο. Στο γοργό ποτάμο. Χρόνια πολλά, τέλεια εκπομπή σήμερα. Ναι. Με επαναστατική διάθεση, είναι υπέροχα. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Θα βγούμε αύριο? Όχι. Κάνουμε την επανάσταση μαζί το Σαββατοκύριακο? Δεν μπορώ, έχω κανονίσει αλλού. Είναι έχω τάξει αλλού την επανάσταση. Το βράδυ θα κατέβεις κέντρο το Σάββατο? Όχι. Θα έρθεις Ηλιούπολη κατευθείαν. Ηλιούπολη γιατί? Ηλιούπολη, θα έρθεις Ηλιούπολη, σπίτι μου. Όχι. Να συζητήσουμε κομμουνιστικά? Όχι. Είναι εκεί και σε ακούει, γι' αυτό. Όχι. Λέμε όχι. Όχι, είναι η γιορτή του όχι. Τι θες τώρα? Πάρε με άλλη μέρα που λέμε ναι. Θέλεις να μη σε ξαναπάρω τηλέφωνο? Μωρέ, δεν μπορώ να πω άλλο. Είναι επέτειος του όχι. Α, είναι επέτειος. Πάρε με μέρες που λέμε ναι. Τρελά, θα πάρω Δευτέρα τότε. Πρέπει να πάρω. Κατάλαβες το λάθος σου. Λέμε τώρα. Το Σαββατοκύριακο διάλεξα. Κάντε μια. Καλά, πες μου ότι με αγαπάς τουλάχιστον, αφού με κορόιδεψες τόση ώρα. Όχι. Το ξέρεις ότι είμαι πολύ βιτσιόζα. Όχι. Ξέρεις, τ' αγαπάω ρε μωρό μου. Θέλω να σε δω. Όχι. Thank you.